gel yanıma hele kardeş, uzaktan arayıp gezme, gitme elden ele kardeş, gitme elden ele kardeş, uyanman aman ey, gitme elden ele kardeş, gitme elden ele kardeş, uyanman aman. Yarar isen dosta yara, bulasın derdine çare, her suyun geçidin ara, gitmeyesen sele kardeş, gitmeyesen sele kardeş, uyanman aman ey, gitmeyesen sele kardeş, gitmeyesen sele kardeş, uyanman aman katibem, geldim divana, çok şükür olsun sübhana, halin arz eyle sultana, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, uyanman aman ey, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, uyanman aman.